علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں اور بے شک وہ نازل ہوں گے، بس جب تم انہیں دیکھو تو انہیں پہچان لینا کہ وہ سرخ و سفید رنگ کے درمیانی رنگ کے مرد ہیں، درمیانے قد و قامت کے ہیں، گویا کہ ان کا سر ٹپک رہا ہوگا پانی سے اگرچہ وہ تر نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں سے اسلام پر قتال کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو وقوف کر دیں گے۔ ان کے پاس جزیے کو موقوف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تمام اقوام مذاہب کو ہلاک کر دیں گے سوائے اسلام کے، اور مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ بس دنیا میں 40 برس تک رہیں گے، پھر انتقال کر جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کی آخری کڑی ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور انہی کا نام اسرائیل تھا جو عبرانی لفظ میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا، کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اس میں تشریف لاتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا نام مسیح بھی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے علیہ السلام، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ جی فرمائے، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ دو طرح سے تقسیموں میں تھے۔ ایک فرقہ تھا یہودیوں کا، یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ جو بیٹے کہتے تھے، یہ بیٹوں سے مراد نسبی بیٹا نہیں بلکہ محبت میں غلو کیا تھا، جیسے اپنے بارے میں بھی یہودیوں کا اور نصارہ کا یہ کہنا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو یہ چہیتا بیٹا، یہود ان کے خلاف تھے اور عیسائی جو ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ عیسائیوں کا ایک گروہ تو کہتا تھا کہ عیسیٰ خود خدا ہے، ایک گروہ کا کہنا تھا کہ یہ ابن اللہ ہے یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک گروہ یہ عقیدہ تثلیث کا قائل ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ بھی اور روح القدس بھی، حضرت مریم، یہ مجموعہ ملا کے پھر یہ تین خداؤں کا ایک خدا ہو گیا۔ اس کو عقیدہ تثلیث کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، تینوں اپنی جگہ خدا ہیں، یہ دو چھوٹے ہیں ایک بڑا، اور یہ پھر تینوں مل کے ایک ہو گئے۔ تو یہ ان کے بارے میں اعتقاد رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اسلامی عقیدہ ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آسمانوں پر اٹھا جانے کا قصہ یہ ہوا کہ جب ان کے قتل کے درپے ہو گئے لوگ، تو یہ کمرے میں تھے، جب کافی دیر ہو گئی نا، اندر سے نہیں نکلے، تو لوگوں نے اپنا ایک آدمی اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ہیں بھی یا نہیں۔ اس دوران حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ جو آدمی اندر گیا تھا اس کی شکل اللہ نے تبدیل کر دی، اور وہ بالکل ویسا ہو گیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس آدمی کو دیکھا ان لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا آدمی نہیں ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گیا۔ اس بارے میں وہ مذبذب ہو گئے۔ قرآن کریم نے نقل فرمایا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا، شبہ یہی ہو گیا کہ یہ آدمی اگر ہمارا ہے تو یہ سر کہاں گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوا یقیناً بر رفعہ اللہ علیہ، ہرگز عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. یہ جو ہے نا یہ نشان صلیب، یہ کہتے ہیں کہ سولی دے دیے گئے، اور سولی دے دی گئی تو نصارہ کا اعتقاد یہ ہوا کہ مسیحی امت کی جو گناہ ہے عیسیٰ کی سولی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اس لیے ہم سارے کے سارے پاک صاف لوگ ہیں، اس لیے ہم خدا کے بیٹے بھی ہیں، چہیتے بھی ہیں، اور جنت میں بھی صرف ہم لوگ جائیں گے، چونکہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں. لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، جنت تو اور کسی کے لیے نہیں ہے، بس صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی، یہ ان کا قول تھا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں بعض جو ادا کہتے ہیں کہ جنت کی چابی ہمارے ہاتھ میں گھومتی ہے اور ہم اس کے وارث اور ٹھیکیدار ہیں کیونکہ ہم فلاں فلاں کے ماننے والے ہیں. وہ خدا کا خوف کرو. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی بیٹی کون سی تھی؟ میں تو کسی قبرستان میں بیٹھا ہوں. چوتھی تھی نا. اچھا، تو ان سے فرمایا کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں، اس دنیا پہ میرے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے گا، تم نے اپنے اعمال کی بنیاد پر جانا ہے. نفی فرمائی اس سلسلے کی تاکہ لوگ اعمال پر توجہ دے دیں، متوجہ ہو جائیں. خیر، تو اسلامی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہوا جیسے قرآن کریم نے بیان کیا کہ عیسیٰ کو نہ سولی دی گئی، نہ ان کو پھانسی دی گئی، نہ وہ قتل ہو گئے، نہ ان کا انتقال ہوا. جیسے مسٹر غلام قادیانی نے کہا، غلام قادیانی جو ہے یہ مبلغ اسلام کے نام سے نمودار ہوا، عقیدتاً مسلکاً اہل حدیث تھا. یہ وجہ ہے کہ قادیانیوں کے ہاں اب بھی وہ نماز کا طریقہ اسی سے ملتا جلتا ہے. تو شروع میں اس طریقے سے اس کو زہر کیا. یہ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سا عنوان دے کے ان کو جب شہرت یافتہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد اس سے اپنے مطلب کا کام نکال لیتے ہیں جب لوگ اس کے معتقد ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ میں وہ ہوں، عیسیٰ کی شکل میں آیا ہوں. پھر دعویٰ کیا نبوت کا، پھر نبوت کی قسمیں ایجاد کیں کہ کوئی ذیلی نبوت ہے، بروزی نبوت ہے، ور نبوت سے آیا ہوں، بہت سارے اس کے خرافات ہیں. ایک جگہ لکھتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا نا وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں. شاہ صاحب نے مولا فرماتے تھے کہ گدھے کو اردو بھی صحیح نہیں آتی کہ مرد سور ہیں اور عورتیں کتیاں ہیں. اگر یہ کہتا کہ کتے اور کتیاں تو مرد سور ہیں اور عورتیں کتیاں ہیں جو مجھے نہیں مانتا. اور اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل یہ دی کہ وہ جو محمدی بیگم ہے نا، محمدی وہ کوئی خوبصورت عورت تھی نا، وہ اس کو خواب میں آتی تھی تو کہتے میرا اس سے نکاح ہو جائے گا، یہ میری نبوت کی دلیل ہوگی. وہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو جائے گا، یہ میری نبوت کی دلیل ہوگی. اب فلاں بیگم سے نکاح ہو جائے گا اگر یہ دلیل نبوت ہے نا، تو یہ تو ہر نوجوان یہ خواب دیکھتا ہے پھر یہ سارے، یہ کون سی دلیل نبوت ہے؟ اچھا، تو یہ میری نبوت کی، وہ کوئی نہیں ہوا نکاح، وہ ویسے مر گئی. ایک ہاتھ میں رکھتا تھا گڑ اور ایک ہاتھ میں رکھتا تھا جیل میں استنجے کے لیے. تو سیرت مادی میں ہے کہ کتاب ہے کہ گڑ کی جگہ گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا تھا اور جو ڈیرے تھے نا اس کو کھا لیتا تھا. فرشتے بھی بنائے ہوئے تھے تو اپنے بعض فرشتوں کے نام لکھتا ہے کہ میرے بعض فرشتے ٹیچی اور کچھ فرشتوں کا نام ہے مٹھن لال اور ٹیچی. اچھا سیدھا جوتا الٹے میں پہنتا تھا، الٹا سیدھے میں، اوپر کا بٹن نیچے لگا تھا، نیچے کا اوپر، آنکھ سے کانا تھا، مرا جا کے ٹٹی میں، پیشاب خانے میں مرا۔ خیر، تو مرزا قادیانی کے بہت سارے خرافات ہیں، جیسے مکان ہو نا تو باہر گرل لگاتے ہیں نا، گرل لگا دیتے ہیں نا تاکہ کوئی چور وور نہ گھسے، ڈاکو۔ تو ان چیزوں کو جاننا یہ سمجھے کہ اپنے عقیدے کی سیفٹی ہے، گرل ہے یہ، اس کو آپ کو جاننا چاہیے کہ اسلامی عقیدہ، اسلام کی بنیادی شخصیات کے بارے میں کیا ہے، اور جنہوں نے اس عقیدے میں دراڑ لگائی ہے، لٹیروں نے جا کے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ وہ غریب روشنی کی تلاش میں تھا، ڈاکوؤں نے روشنی کی ہوئی تھی، اس نے سمجھا کہ منزل مقصود پہ پہنچا۔ تو لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، گمراہ۔ اس لیے اپنے عقیدے کا مضبوطی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہر چیز کا۔ اچھا، تو مرزا قادیانی یہ دعوے کرتے کرتے اخیر میں کہا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر جو ہے نا کشمیر میں، قبر کشمیر میں بنا لی۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اچھا، یہ حدیث میں یہ فرمایا کہ سرخ و سفید رنگ کے ہوں گے، درمیانی رنگ کے، اور سر سے گویا کہ پانی ٹپک رہا ہوگا، اگرچہ پانی نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کے وقت اتریں گے دمشق کی مسجد کے مینار سے، اور دائیں بائیں دو فرشتے ہوں گے، اس پر ہاتھ رکھا ہوگا، زلفیں ہوں گی بڑی بڑی، وہ بالکل سیدھے ہوں گے، اور یہ چمک دمک رہی ہوں گی گویا کہ ابھی نہا کے نکلا ہے نا، جیسے آدمی اس طریقے سے اس میں ہوگا۔ مہدی مصلے پر ہوں گے، حضرت مہدی۔ مہدی کے بارے میں دو تصورات ہیں، ایک اہل سنت کا ہے اور ایک اہل تشیع کا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں تو مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام ان 12 اماموں کے سر پہ چلتا ہے، 11 مر چکے ہیں، 12ویں غار میں ہیں، اور اس لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایک خوبصورت عبادت گاہ کے اوپر لکھا ہوا، یا صاحب زمان ادرکنی، یا صاحب زمان ادرک، وہ جہاں سے کشمیری چائے ملتی ہے وہاں برابر میں لکھا ہوا ہے عبادت گاہ پہ، یا صاحب زمان ادرک۔ اس کا مطلب یہ کہ اے زمانے کے سائے مجھے پا لے، یعنی میری زندگی میں تو آ جا۔ اچھا، اور اہل سنت کے یہاں جو مہدی کا تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہوں گے، اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، نام محمد اور والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ۔ بڑے ہو جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوں گے، طواف کرتے کرتے مجاہدین جو ہوں گے نا، مجاہدین یہ پوری دنیا میں 10-12 بڑے بڑے ہوں گے نا، یہ سارے حج پہ پہنچیں گے، حج پہ ان کی تلاش میں۔ مہدی جب طواف کر رہے ہوں گے، یہ لوگ اس کو پہچان لیں گے، پہچانیں گے تو پھر ان کو کہیں گے کہ تم مہدی ہو اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، وہ ان سے چھپ چھپا کے مدینے پہنچ جائیں گے، یہ پیچھے وہاں چلے جائیں گے، وہاں جا کے پکڑ لیں گے، پھر وہ بھاگ کے مکے آ جائیں گے، پھر وہ مجاہدین جو ہوں گے، یہ مجاہدین کے بڑے کمانڈر ہوں گے، وہ پھر مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے، تو وہاں جب اصرار کریں گے تو مہدی کہیں گے کہ ہاں میں ہوں مہدی، اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو زندگی اور موت کی۔ اس وقت حدیث میں ہے کہ آسمان سے ایک غیبی آواز آئے گی، هذا مہدی خلیفۃ اللہ، یہ مہدی ہے، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے۔ پھر وہ بیعت کر لیں گے ان کی، اور پھر ان کے نمائندے پوری دنیا میں اس طرح۔ تو حضرت مہدی، اچھا، علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں یہ بعض لوگوں نے لکھ تو دیے ہیں، اور لیکن اصل میں اہل سنت کے علیہ السلام کے الفاظ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ، اور بزرگان دین کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ۔ تو حضرت مہدی کے ساتھ بھی جو لفظ لگتا ہے وہ رحمت اللہ علیہ کا، اللہ کی رحمت ان پر، یہ دعائیہ کلمات ہیں فرق کے لیے، تاکہ فرق معلوم ہو جائے۔ تو جو لوگ علیہ السلام کہتے ہیں وہ انجانے میں کہتے ہیں، وہ مصلے پر ہوں گے، حضرت عیسیٰ کو جب دیکھیں گے تو پیچھے ہٹیں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی کہ آپ نماز پڑھا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اس نماز کی اقامت ہو چکی، یہ نماز آپ پڑھائیں گے اور اس امت کا حق ہے، اس کے بعضوں کو اللہ نے بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے ان کا نزول ہوگا، تو وہ اس امت کے کو فرد کی حیثیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. 40 سال ان کا دور ہوگا، 40 سال، اور اس میں ان کی شادی بھی ہوگی، پھر روضہ رسول میں ان کی تدفین بھی ہوگی. صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. جزیہ ہوتا ہے کہ یا اسلام قبول کرو یا اسلامی سلطنت میں آپ کو رہنا ہے تو آپ جزیہ دیں. جیسے ہمارے یہاں ٹیکس ہوتا ہے نا، تو یہ اصطلاح ہے. اس جزیے کے عوض اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ کریں. بیت المقدس میں جو یہودی تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے جزیہ لیتے تھے اور اسلامی فوج ان کی حفاظت کرتی تھی. تو ایک دفعہ فوج کی ضرورت پڑ گئی باہر کسی جگہ، تو حضرت عمر نے فوجی ہٹا لیے اور وہاں کی یہودیوں کو کہا کہ آپ نے جو اس سال جزیہ دیا ہے وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں فوج کی ضرورت پڑ گئی ہے سرحد پر، تو آپ اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود کریں ورنہ اسلامی فوج کرتی ہے، اس کے بدلے میں جزیہ. تو جزیہ موقوف کر دیں گے. یعنی دو صورتیں ہوں گی یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس، یا تو اسلام قبول کر لیں ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. بس جزیہ ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ، اور صرف اسلام رہ جائے گا. مسیح دجال کو بھی قتل کر دیں گے. مسیح دجال کہتے ہیں کہ دجال بہت سارے ہوں گے نا، چھوٹے بڑے. بڑا جو دجال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا. اس کو باب لد پر قتل کریں گے. لودو اسرائیل کے ایئرپورٹ پر ایک دروازہ ہے، دروازہ بن چکا ہے، تیاری ہو رہی ہے. جیسے وہ درخت لگا رہے ہیں نا، تو ایسے ہی باب لد بھی تیار ہو چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دجال کو قتل کریں گے. ان کے پاس تلواریں ہوں گی اور ایک برچھی نما چیز ہوگی، وہ ماریں گے اس کے سینے پر. یہ جو یہ بارود ہے، یہ میرے خیال میں اس سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے ایک دوسرے پر. اس وقت کی جو لڑائی ہوگی وہ تلواروں کے ساتھ، وہ قتل ہو جائے گا. تو پھر لوگ کثرت کے ساتھ اسلام قبول کر لیں گے. زمین کی بڑی برکتیں ہوں گی. زکوٰۃ وصول کرنے والا حدیث میں کوئی نہیں ملے گا، سب مالدار ہو جائیں گے. انگور اور یہ چیزیں اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک ایک پھل کو کئی کئی لوگ کھائیں گے. گائے کہتے ہیں اتنا دودھ دے گی کہ پورا کنبہ جو ہے نا، اس کا خاندان، پورے برادری پوری اس دودھ سے سیر ہو جائے گی. اللہ پاک اتنی برکات عطا فرما دیں گے زمین کے اندر. بس اسلام کا دورہ دور ہوگا. یہ 40 سال کا دور حکومت ہوگا، پھر وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان پر جنازہ پڑھیں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تدفین ہوگی. تو وہ انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ سلامت ہیں آسمانوں پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث منتشر ہیں، یعنی مختلف جگہوں پر بہت ساری باتیں آئی ہیں. یہ میں نے کتاب صبح ڈھونڈی اور یہ مل گئی اللہ کے حکم سے. یہ میں نے لی تھی 2003 میں. اچھا، تو اس پہ نشان وشان لگے ہیں. میں نے دیکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، انہوں نے حوالے کے ساتھ ان کو یکجا کر دیا ہے مختصر. تو میں چاہتا ہوں کہ حصول برکت کے لیے اس کو ذرا پڑھ لو. لکھتے ہیں کہ دجال کی جو آخری رات ہوگی نا، آخری بات، وہ اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا. اس وقت اللہ اور یوم آخرت پر جو بھی ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا. وہ ایک تہائی مسلمانوں کو قتل کر دے گا دجال، ایک تہائی شکست کھا جائیں گے اور ایک تہائی باقی بچیں گے. جب محاصرہ طول ہو جائے گا تو مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ کس چیز کا انتظار ہے تم لوگوں کو، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت پا جاؤ یا فتح پا جاؤ، ایک چیز تم کو حاصل ہوگی. تو یہ لوگ پختہ عہد کریں گے کہ صبح نماز فجر کے بعد ہم دجال سے فیصلہ کن جنگ کریں گے، جو مسلمان بچیں گے. یہ وہی صبح ہوگی جس کی فجر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. وہ رات سخت تاریخ ہوگی، لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی، کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا. لوگ تعجب سے کہیں گے تو یہ تو کسی پیٹ بھرے کی آواز معلوم ہوتی ہے. فرض نماز فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. مسلم کی حدیث, نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے کندھے پر رکھے ہوئے ہوں گے. حضرت عیسیٰ کا جو حلیہ ہے مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود کے مشابہ ہوگا. ابن جریر مفسر نے یہ حدیث نقل کی ہے. حضرت عروہ بن مسعود ایک صحابی ہیں مشہور, کہ ان کا حلیہ ان جیسا ہوگا. قد و قامت درمیانہ ہوگا, رنگ سرخ و سفید ہوگا, بال شانوں تک پھیلے ہوں گے, سیدھے صاف اور چمکدار جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں. سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکتے معلوم ہوں گے. جسم پر ایک زرہ ہوگی, ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑوں میں ہوں گے. جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ زمانے کے صالح ترین لوگ ہوں گے. 800 مرد ہوں گے اور 400 عورتوں پر مشتمل وہ جماعت ہوگی جہاں ان کا نزول ہوگا. ان کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کروائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے خیالات معلوم کریں گے. اس وقت مسلمانوں کے امیر حضرت مہدی ہوں گے, جن کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرق سمت میں سفید مینارے کے پاس مہدی کے قریب ہی ہوگا. اس وقت حضرت مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے, نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے امامت کے لیے مگر وہ انکار کر دیں گے. جب مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کی پشت پر ہاتھ رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں, نماز تم ہی پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور جب رکوع سے اٹھیں گے امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ, تو عیسیٰ کہیں گے قتل اللہ الدجال وظہر المؤمنین. بیچ میں ربنا لك الحمد, تو حضرت عیسیٰ کا جملہ ہوگا قتل اللہ الدجال, اللہ دجال کو قتل کر دے اور مسلمانوں کی اللہ نصرت فرما دے. یہ دعا ربنا لك الحمد کی جگہ پر پڑھیں. نماز فجر سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو مسلح ہوں گے. 70,000 کا کثرت اہل عرب کے ہاں یہ جب استعمال ہوتا ہے نا عدد, تو یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے, کثرت کے لیے کہ بہت زیادہ ہوں گے. آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک. اس وقت جس کافر پر عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا, اور جہاں تک عیسیٰ کی نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس پہنچے گا. مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا رعب چھائے گا کہ بہت ڈیل ڈول والا یہودی وہ تلوار تک بھی نہ اٹھا سکے گا. جنگ ہوگی اور دجال بھاگ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا ہے. ابن ماجہ. اس وقت ان کے پاس دو تلواریں ہوں گی اور ایک حربہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب لدھ پر قتل کر دیں گے. حربہ اس کے سینے کے بیچ میں پڑے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو اس حربے پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ یہ مارا گیا مردہ. بالآخر دجال کے ساتھی یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور مسلمان ان کو چن چن کر قتل کریں گے. کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی سوائے اس درخت کے جس کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے. کثرت کے ساتھ اس کو لگا رہے ہیں. اچھا, حتیٰ کہ درخت اور پتھر بولیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس کو مارو, تو باقی تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب توڑ دیں گے, یہ جو نشان ہے. پھر آپ کی خدمت میں دور و دراز سے لوگ آئیں گے جو دجال کے دھوکے سے بچے ہوں گے, حاضر ہوں گے اور آپ ان کو جنت کی بشارت دیں گے, تسلی دیں گے. لوگ اپنے وطن چلے جائیں گے, مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی صحبت میں رہے گی. عیسیٰ علیہ السلام مقام فج و روحہ پر تشریف لے جائیں گے, وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں کا احرام باندھیں گے, حج عمرہ بھی کریں گے. فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام عرض کریں گے اور روضہ مبارک سے ان کے سلام کا جواب آئے گا. روضہ مبارک پر سلام کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور اندر سے جواب آئے گا. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں قبروں میں نبی زندہ ہوتے ہیں یا نہیں, یہ سلام کریں گے اندر سے جواب آئے گا. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسم کو کھانا, نبیوں کے اجساد کو کیڑا نہیں کھا سکتا, زمین نہیں کھا سکتی, محفوظ ہوتے ہیں. اچھا تو سلام کا جواب دیں گے, لوگ امن چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اس دوران, یا یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ نکل پڑیں گے. یاجوج ماجوج کا نام سنا ہے, یہ قوم ہے جو چھپی ہوئی ہے, ایک دیوار کو چاٹتے ہیں پھر تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کل, تو پھر صبح آتے ہیں تو وہ پھر بڑی ہو چکی ہوتی ہے, پھر چاٹنا شروع کرتے ہیں. جب اللہ کو منظور ہوگا تو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل, تو جب انشاءاللہ کہہ دیں گے تو پھر وہ وہیں کہ وہیں رک جائے گی اور اگلے دن اس کو گرا دیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جمع ہو جائیں گے, کہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا, اور یاجوج ماجوج اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے, وہ شہروں کو روند ڈالیں گے اور زمین میں جہاں تک پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے, اور جس پانی سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے. ان کی جماعت جب گہیرے تبریہ پر گزرے گی تو پورا پانی پی جائے گی, اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو دیکھ کر کہے گی کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا, پورا دریا پی جائیں گے, آخر والا حصہ کہے گا کہ لگتا ہے یہاں بھی کبھی پانی ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اس وقت محصور ہوں گے جب غذا کی سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا. یاجوج ماجوج کی ہلاکت, لوگوں کو جب شکایت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا فرمائیں گے, پس اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے, مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اور بدبو سے بھری ہوگی, اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے, بس اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندروں میں ڈال دیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے. پھر اللہ بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی اور زمین اپنی برکات سے بھر جائے گی. حضرت عیسیٰ کا نزول امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے ہوگا, اس امت پر وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہوں گے, نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے. نزول اس امت کے آخری زمانے میں ہوگا, دنیا میں 40 سال قیام کریں گے. اسلام کے دور اول کے بعد یہ دور اس امت کے لیے بہترین دور ہوگا. اس زمانے میں اسلام کے سوا تمام دین مٹ جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر باقی نہ رہے گا, زکوٰۃ و صدقات لینا بند ہو جائے گا اور لوگ ایک سجدے کو دنیا و مافیہ سے زیادہ پسند کریں گے. نقل کیا بخاری اور مسلم نے. دنیا امن سے بھر جائے گی, 7 سال ایسے گزریں گے کہ کسی دو آدمیوں کے درمیان عداوت نہ ہوگی, کسی کے دل میں بخل کینہ اور بغض حسد نہ ہوگا. 40 سال تک نہ کوئی مرے گا نہ کوئی بیمار ہوگا, ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا, سانپ اور بچھو کسی کو ایذا نہ دیں گے, بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے. ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے گا تو وہ پھر بھی نہیں کاٹے گا. درندے کسی کو کچھ نہ کہیں گے, آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا شیر نقصان نہ دے گا, حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے کچھ نہ کہے گا. اونٹ شیروں کے ساتھ, چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چلیں گے. بھیڑ یا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے. ایک انار اتنا بڑا ہوگا, مسلم کی حدیث ہے, کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے. دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بڑی جماعت کو اور ایک گائے پورے قبیلے کو اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی. نزول عیسیٰ کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. مشکات, نکاح کے بعد آپ کا قیام 19 سال ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کریں گے. لوگ حضرت عیسیٰ کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو جس کا نام مقعد ہوگا خلیفہ مقرر کریں گے، پھر وقت کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو چند حدیث تھی، باقی علامات قیامت اور بھی ہیں۔ دھواں بھی ہوگا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، ایک جانور نکلے گا زمین سے، یمن کی ایک آگ چلے گی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری حدیثوں میں پیشن گوئی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر پہ بیٹھے تو ہمیں بتاتے رہے بتاتے رہے، یہاں تک کہ زور ہو گئی، زور پڑی، پھر ممبر پہ تشریف لائے، پھر سناتے رہے، یہاں تک کہ اثر ہو گئی۔ اسی طرح شام کی نمازیں ہو گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری باتیں سمجھا دیں جو علامات قیامت سے متعلق ہیں۔ اچھا، وہ 25 دسمبر تھا نا، 25 دسمبر لوگ کچھ مناتے ہیں، تو میں نے اس مناسبت سے چند باتیں کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اسلامی عقیدہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، قرب قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا۔ حدیثوں میں جو کچھ کہا گیا اس کا مختصر سا خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔